Olszany. Dodaje: witam panie Wojciechu, nie słucham audycji regularnie, nie wiem czy się dobrze wstrzela, ale czytam sobie teraz powieść Amora Towlesa pod tytułem Gentleman w Moskwie. Myślę, że bardzo by pasowała klimatem do nastroju audycji. Kiedyś usłyszałem u pana klasztor, który mnie kompletnie zmiażdżył. Dziękuję za muzykę i literaturę. Pozdrawiam, Franek K. Klasztor naprawdę niesamowita lektura. Ci z państwa, którzy nie czytali, rzecz dzieje się w pierwszym obozie pracy, jaki powstał w radzieckiej Rosji. Taki eksperyment socjologiczny i narratorem jest jeden z więźniów. No i to naprawdę cały świat. Ja nie będę zdradzał wszystkiego. Opasłe to miszcze, ale porywająca lektura. Dziękuję panie Franku, że pan mi przypomniał o tym i zdziwiłem się, że to było u nas. Dziękuję za przeczytanie listu pan Tomasz i jeszcze pozdrowienia z kranu. A nie, to może już za chwilę, bo na razie powróćmy do opowieści. W tamtych dawnych czasach, kiedy posiadanie żelaznych przedmiotów było wielkim przywilejem i rzadkością, władcami żelaza byli bogowie kowale, tacy jak znamy na przykład z mitologii greckiej Hefaistos, albo z rzymskiej Wulkan, Wajland z nordyckiej, czy na naszych ziemiach prawdopodobnie Sfaruk, o ile bardzo skromne źródła, które posiadamy, mogą nam cokolwiek na ten temat powiedzieć. W tamtych czasach to ich bicie młotami w niebiańskie kowadło słychać było w dni burzowe, a iskry leczące z ich kuźni rozrywały niebo jako pioruny. To były czasy. Podnosząc głowę, wiadomo było, co się tam na chmurach dzieje. Czarownicy ziemscy, żeby pokazać, że są namiestnikami właśnie sił boskich, obwieszali się żelazem. A do tej pory wiemy na przykład dzięki badaniom Mitrea Iliadego o szamanach, że szamani właśnie idąc wręcz dzwonili tym całym żelastwem, który nosili na swoim ciele, a wyobrażali sobie, że poprzez taniec, który wprowadzał ich w trans, zamieniali się w żelaznych ptaków, którzy to odlatywali do krainy bogów. Ta legenda, chociaż bardzo stara, właściwie ma w pewnym sensie swoje odzwierciedlenie w dzisiejszych czasach, bo przecież jeżeli pomyślimy o żelaznych ptakach, które przeszywają niebo, to takie widzimy na dobrą sprawę codziennie. Są to samoloty. No, ale ponieważ kończy się epoka żelaza, prawdopodobnie niedługo samoloty będą robione z włókna węglowego. No i wtedy dopiero ta legenda umrze. No i tak sobie pomyślałem, że skoro godzina trzecia przed 3 minutami wybiła, to u nas pojawia się Diabeł Boruta z płyty Leśny Duch, a tytuł utworu Nomen Omen, trzecia w nocy. Diabeł Boruta o trzeciej w nocy przemknął przez naszą opowieść, do której teraz powracamy. Według innych legend wierzono, że boscy kowale mieszkają gdzieś w odległych górach, w jakichś miejscach nie do dotarcia, w jakichś jaskiniach, że one tam wykuwają surowiec podstawowy i potem potajemnie rozdają kowalom, którzy są do tego przeznaczeni, którzy są uprawnieni do tego, żeby dostać ten materiał. To była jedna legenda, a druga bardzo podobna to ta o cyklopach. Przecież każdy wie mniej więcej, kim był cyklop, że był to olbrzym z jednym okiem na czole i że właśnie Ulises od jednego takiego uciekł, ale mało kto pamięta dzisiaj, że cyklopi byli właśnie takimi prastarożytnymi kowalami. No ale to wszystko minęło. Minęły czasy bogów kowali, półbogów, cyklopów i innych mieszkających w jaskiniach, dlatego że kowalstwo tak mocno się rozprzestrzeniło po ziemi, a zaraz powiem wam dlaczego, że właściwie wystarczyło we własnej wiosce pójść sobie do kowala i wszystko mógł załatwić. Ale nie zabiło to jednak legendy. Legenda trwała dalej i obrosła wokół właśnie tego zawodu kowala. Kowal był jeszcze bardzo, bardzo długo po tamtych czasach uznawany za właściwie pewnego rodzaju szamana i czarodzieja. O, a my powracamy do jadchni i do naszego Albercika. Dzisiaj w ogóle będzie taka noc powrotów, bo miłośnikom Antoniego od razu powiem, że też jeszcze zaśpiewa. autopromocja. Cała Gdynia wrze festiwalowo, a my razem z nią. Radiowy Dom Kultury rusza na Gdynia Design Days, gdzie przyjrzymy się najnowszym tendencjom w projektowaniu. Na miejscu wystawy, wykłady, spotkania i hasło przewodnie – Error. A u nas goście, relacje i morskie opowieści. Będziemy tu i tam, a na pewno odwiedzimy Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Radiowy Dom Kultury z Gdyni w sobotę od 13. Zapraszamy. Agnieszka Obszańska. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. No, my już jesteśmy tu i tam i mamy gości i opowieści. W związku z tym, jeżeli ktoś podróżuje sobie, jak pan Wacław, albo siedzi w zaciszu domowym i słucha pod kołdrą, niech jeszcze zostanie, bo przypomnę, o kowalach opowiada Witek Wargas i pora oddać mu głos. To wszystko, o czym opowiadam, należy do książki Magiczne Zawody, która znowuż należy do serii Legendarz, w której pojawiła się już wcześniej, pojawił się Bestiariusz Słowiański i właściwie ta cała seria dotyczy legendarium i naszej skarbnicy wierzeń i zabobonów dawnych z punktu widzenia słowiańszczyzny. Ale ja mówię tu o Hefajstosie, o jakimś innych różnych, to gdzie tutaj ta słowiańszczyzna? Otóż teraz jest czas na to, żeby to wyjaśnić. Przede wszystkim warto wiedzieć, że dwie największe w Europie starożytne huty żelaza znajdowały się właśnie na terenie obecnej Polski. To jest oczywiście absolutna prawda. Bardzo znana jest w Górach Świętokrzyskich. O tym wiemy doskonale, właśnie te dymarki świętokrzyskie. Zresztą jest co roku taki festiwal wspaniały latem, można sobie pojechać i zobaczyć takie rekonstrukcje takich pieców i różni archeologowie i rekonstruktorzy pokazują, jak to się robiło właśnie w tamtych czasach. Ale druga taka osada hutnicza znajdowała się bardzo blisko miejsca, gdzie teraz ja mówię, bo koło Grodziska i w Pruszkowie jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. I tam oczywiście udałem się, żeby zapytać, jak to tam wszystko funkcjonowało i opowiedziano mi wiele wspaniałych, bardzo ciekawych rzeczy. Dlatego, że żelazo z tamtych czasów, a mówimy o czasach wędrówek ludów, kiedy po prostu wszyscy ze wszystkimi się naparzali, na dobrą sprawę właściwie nawet nie wiadomo dokładnie, kto tutaj w danym momencie mieszkał, bo to była wielka po prostu wędrówka. Raz na wschód, raz na zachód, raz na przykład wszystkich mieszkańców wycinano w pieni, wprowadzali się nowi, ale jedno jest w tym wszystkim cechą absolutnie stałą. Broń, która tutaj powstawała i wszystkie narzędzia i części, elementy żelazne były z żelaza znakomitej jakości. I żaden archeolog do dzisiaj, żaden rekonstruktor nie jest w stanie odtworzyć takimi prymitywnymi metodami żelazo takiej jakości. I tu się rodzi tajemnica. Tyle lat badań, a jednak to nie wychodzi. Bo ślady po dymarkach to są, wyglądają trochę jak stopy słonia, to jest ten żurzel mieszany z żelazem, który spada na dno, wyobraźcie sobie takiego niezbyt szerokiego komina i ten żurzel potem nie był zbierany i w Górach Świętokrzyskich, jeżeli na przykład karczuje się kawałek lasu, żeby założyć nowe pole, to okazuje się, że cała ziemia w środku jest cała usłana właśnie takimi słoniowymi stopami i był taki czas, kiedy wydobywano te bryły całkiem niedawno jeszcze, przetapiano jeszcze raz i pozyskiwano z nich bardzo jeszcze dużo dobrego żelaza. Tak wyglądał mniej więcej przemysł, jeszcze w XX wieku przemysł żelazny w Górach Świętokrzyskich. Ale teraz pytanie, w takim razie, skoro naukowcy i technologowie nie są w stanie odtworzyć tego procesu starożytnego, to jak to się działo? Jest jedna możliwa odpowiedź, za którą optuję ja. Otóż tamci hutnicy byli wspierani przez moce nadprzyrodzone. I są ku temu pewne dowody. Autentyczne. Otóż właśnie w tym Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie opowiedziano mi o tym, że archeologowie znaleźli szkielet konia ofiarnego, któremu głowa została roztrzaskana dużą bryłą rudy żelaza tuż obok pieca hutniczego. I według ich badań wynika z tego, że właśnie został on tam specjalnie sprowadzony po to, żeby jako dusza konia, oczywiście po roztrzaskaniu mu głowy, wiadomo, poleciała w stronę bogów i przyniosła właśnie nowe pokłady mocy boskiej, żeby to żelazo było dobrej jakości. A że było dobrej jakości, właśnie archeologowie też, jak na tamte czasy oczywiście, archeologowie udowodnili to innymi znaleziskami. Okazuje się, że Rzymianie przybywali tutaj masowo skupywać właśnie tę broń, ale nie tylko oni, również różne inne plemiona, powiedzmy, nie wiem, Wandalów czy innych, ja się dokładnie nie znam na tych nazwach. No właśnie, ale nie to jest istotne. Pozdrowienia dla wszystkich ososłuchaczy oraz ososłuchaczek i przede wszystkim szanownego kierownika ososkładu. Mam nadzieję, że dziś klimatyzacja w przedziałach działa i dotrwam do końca bez wyzionięcia ducha. Po raz kolejny świetnie się słucha na niebieskiej ścianie doborowe towarzystwo. Mimo woli, tak trochę z zupełnie innej beczki. Jako kibicujący Belgom na mundialowym szaleństwie, ciekaw jestem, czy szanowny półredaktor ma jakiekolwiek namiary na belgijski folk, o ile takowy istnieje. I tutaj muszę od razu powiedzieć, że istnieje i mało tego w osobliwościach regularnie się pojawia. Nawet i dzisiaj mam płytę, ale chyba nie bardzo pasuje do kowalowej opowieści. Klimatyzacja w pokoju jednak nie daje rady. Może mogę liczyć na jakieś lapońskie klimaty dla ochłodzenia z rozpalonej do czerwoności betonowej dżungli zwanej Toronto. Śle Łukasz. Panie Łukaszu, nie ucieszy pana nasz najbliższy wybór, bo to Timbaland i będzie gorąco. Tutaj jeden ze słuchaczy pyta, czy redaktor zna gruziński folk. Bylim naprawdę niezła, taniec dżigitów wymiata. I dalej jest i o ludziach, i o krowach na drogach, i o przygodzie na granicy. Są jeszcze granice na świecie i bywają na nich przygody. Znalazłem nowy sposób na zasypianie. Nagrałem mecz Hiszpania-Rosja i gdy się kładę do łóżka, to puszczam sobie i zamiast baranów liczę sławetne 1029 podań do Pazdana. Ha, no właśnie. A nas czas goni, w związku z tym chyżo oddajemy głos Witkowi. Możemy sobie wyobrazić, że w dzisiejszych czasach, kiedy właściwie mamy tak powszechny dostęp do technologii, kiedy możemy sobie zamówić taksówkę przez telefon komórkowy, że ten nasz piękny świat jest cudownie uporządkowany. Mało tego, mówimy bardzo często, powtarzając dawne legendy, że na początku był chaos. Ale niestety muszę was wszystkich rozczarować. Nic bardziej mylnego. Na początku to był porządek, a chaos jest teraz. Na czym polegał ten porządek? No cóż, po pierwsze Ziemia była całkowicie płaska. Nie ma nic bardziej porządnego niż coś płaskiego i prostego. To po pierwsze. Po drugie, był taki podział, że co boskie bogom, a co ziemskie ludziom. Każdy miał swoją działkę i wiedział, czym ma się zajmować. Czym miał się Bóg albo bogowie, mówimy o czasach politeistycznych, zajmować? Otóż miał tworzyć różne rzeczy, po prostu swoją mocą twórczą. Miał dbać o to, żeby jego ludowi dobrze się żyło, miał karać złych, wynagradzać dobrych. No a człowiek miał chodzić sobie po ziemi, raczej wędrować i korzystać z tych darów boskich, zbierać je, ewentualnie dziękować za nie. No ale nastał dzień, kiedy człowiek zapragnął jakby zacząć naśladować tego Boga. Zaczął obserwować, na czym polega jego zachowanie i pomyślał sobie, a gdybym tak ja, mając tak sprawne ręce, stworzone na jego obraz i podobieństwo, gdybym ja tak zaczął sam wytwarzać rzeczy, gdybym sam stał się twórcą. I właśnie w tym momencie zaczyna się przemiana z porządku na chaos, bo to już nie wiadomo było dokładnie, kto dokładnie od czego jest odpowiedzialny. No i w różnych legendach i w różnych mitologiach opisuje się to inaczej. Na przykład w hebrajskiej mitologii jest to wygnanie z raju. Na początku człowiek Adam jako jedyny ze swoją Ewą chodzili sobie, zbierali jabłuszka, różne owoce, to wszystko było fajnie. No ale potem, jak właśnie zjedli owoc z drzewa poznania, czyli poznali umiejętność wytwarzania rzeczy, to wtedy już się do tego porządku nie nadawali. Zostali wyproszeni z raju i od tego dnia musieli sami wytwarzać swoje narzędzia. Zresztą Walenty Rozdzieński, nasz polski humanista z początków XVIII wieku, właśnie w ten sposób wywiódł, że pierwszym kowalem na świecie musiał być właśnie Adam. Bo przecież skoro był na takiej pustyni, gdzie nie było nic, gdzie musiał sam zasadzić, gdzie musiał sam zaorać, gdzie musiał uszyć przecież ubranko dla swojej Ewy i musiał dla niej wyklepać jakiś garnek, żeby mogła jemu coś ugotować, to skąd miał wziąć te wszystkie żelazne narzędzia? No cóż, musiał sam je wyrobić. Skoro musiał je sam wyrobić, musiał być pierwszym kowalem. No i taka jest legenda. No jasne. A tymczasem serdecznie pozdrawiam pana półredaktora, całą ekipę pociągu i pasażerów oraz słuchaczy trójki, lekko spóźniony Krzysztof. Ha, lekko. Panie Krzysztofie, patrzymy, już dobijamy do portu. No ale karniaczek, zapraszamy pana do Warsu i żeby nie było tak niekulturalnie, pieśń na tę okoliczność mongolska. Thank you. No i no tan dam barchwe dor doch sin har art do bai ai es man dan se oi los gan dan se nai kute mar ya ho purkhun do turan bai khwe dor bulyan har arkh do bai bukud dan dam barchwe dor doch sin har art do bai Ai es man dansen, oi das dan dansen, nai kuja berya hui. Pieśń wesoła, ale to nic dziwnego, bo w Mongolii, w stepach, była śpiewana przy okazji spożywania kumysu zaprawianego suto gorzałką. Stąd też i nastrój zespołu Hangaj, który był w Polsce na festiwalu bodajże Skrzyżowanie Kultur. Więcej muzyki folkowej w dwójce, w nokturnie, nie w tę sobotę, a w następną o godzinie 23 aż do 2 w nocy i będziemy się bawili, no może nie aż tak jak Hangaj, ale też dobrze, serdecznie zapraszam, kto nie słuchał nokturnu, może zadebiutować. A tymczasem no właśnie, dobijamy do portu i Witek raz jeszcze. Znamy też mit chociażby o Prometeuszu, który właśnie o tym samym opowiada i są paralele legend i mitów we wszystkich mitologiach świata o tym, że był jakiś ktoś, jakiś Enkidu albo któryś inny, który właśnie przełamał tę barierę, która wcześniej była nie do przebicia między mocą boską a żywotem ludzkim i zaczął w tym mieszać. Wyobraźcie sobie, że wrzucacie do wody balon z jakimś barwnikiem i nagle właśnie taki Prometeusz robi dziurkę w tym balonie i ten barwnik zaczyna się powoli rozprzestrzeniać po tej wodzie. I to powstają z tego powodu przepiękne wzorki, takie wiry. Oglądamy te wiry i te wiry w tej chwili to są właśnie nasze legendy. Coś, co opowiadamy i wszyscy się tym zachwycają. A zmierza to ku jakiemuś porządkowi kiedyś w przyszłości, kiedy ten barwnik i ta woda zamienią się w jeden nowy płyn o nowym kolorze, ani przeźroczystym całkowicie, ani koloru barwnika i wtedy po prostu dokonają żywota wszystkie legendy. A jaki to będzie czas? No, nie chcę was straszyć. Co prawda nadejdzie. W każdym razie, kiedy ci bogowie, Prometeusze i inni wytworzyli ten przeciek, zmienili bieg dziejów na zawsze. Takie rzeczy. A ja mówiłem o nokturnie, że nie w tę sobotę, a w następną. W tę zaś wszyscy miłośnicy folk metalu spotykają się w Brenny już po raz szósty. Będzie tam grała czołówka naszych zespołów. Tego typu Rosjanie grali i nie tylko, jeszcze jakiś zespół tajemniczy z Chin. Jeżeli tylko szczeniaki mi pozwolą, wsiadam w samochód, ruszam do Brenny i mam nadzieję, że z paroma słuchaczami się spotkam. Wystąpi tam również i Żywiołak. Strzeżcie się, dziewczyny. Latach chcę, gdy pchał. Uff, patrzę na zegar, kwadrans jeszcze mamy do dyspozycji, w związku z tym szybciutko, Witek. Ale spośród tych, którzy sprawili, że przemieszało się boskie z ludzkim, tych głównych winowajców, jest jeden absolutnie nadrzędny. Jest to właśnie Hefajstos. Bo jak to wtedy w tamtych czasach wyglądało, muszę powtórzyć jeszcze chwilę. Ziemia była płaska, a tych płaskich ziem było bardzo dużo, bo każde plemię uważało to, co miał pod stopami, jako swoją właśnie ziemię. I tyle, ile widział, to faktycznie właściwie było to płaskie, nie można z tym dyskutować. Problem polegał na tym, że te plemiona były wędrowne i wędrowali raz wraz swoje ze swoją ziemią. Można sobie wyobrazić, że tak jakby wędrowali po świecie na jakiejś takiej platformie, którą nazywali nasza ziemia. A nad głowami mieli nasze niebo, tak zwane, z naszymi chmurami i naszymi bogami. No i takie sobie wędrowały takie karawany niesamowite. I problem zaczynał się w momencie, kiedy takie dwie ziemie spotykały się ze sobą. No i jedno plemię mówi nasza ziemia, drugie plemię, depcząc po tym samym gruncie, mówi nasza ziemia, no cóż, trzeba się bić, zobaczymy, kto wygra. I tak zaczynała się jakaś wojna między plemieniami na ziemię, plemionami na ziemi i jednocześnie wojna odbywała się na niebie, jeden bóg z drugim bogiem. Leciały pioruny najczęściej i właśnie kowal Hefajstos, syn Boga najczęściej, wykuwał te pioruny, Bóg Zeus powiedzmy, albo Perun strzelał tymi piorunami, no i gdzieś tam ta bitwa się przechylała na szale w jedną czy drugą. Ale bywało również tak, że na przykład nad jedną ziemią był Bóg jakiś tego plemienia, a nad drugą ziemią bogini. Tutaj ludzie się naparzają, a na niebie Bóg z boginią się zakochują. No i tak powstały niebiańskie małżeństwa. I wszystko byłoby dobrze, bo wiecie, na przykład z mitologii greckiej, że Zeus miał Herę i tak dalej, prawda? Że był on i ona. Ale jak mówię małżeństwo, to wiadomo, jaki jest kolejny krok? Zdrada, niestety. Zaczęły się zdrady, a te zdrady polegały na tym, że jak już Bóg danego plemienia zobaczył, że właściwie ten świat jest jakby trochę szerszy niż jego własne podwórko, zaczął schodzić na ziemię nocami, najczęściej kiedy bogini bolała głowa. To wtedy on schodził. Stop. I zadawał się z ziemskimi kobietami. O tym w mitologii greckiej mamy bardzo dużo. Ale bogini z zazdrości kazała swojemu synowi Kowalowi właśnie wykuć takie lustro, o którym opowiadałem, żeby patrzeć, co tam ten Bóg porabia na ziemi. I od jednego wywiadu do drugiego wywiadu wszystkiego się dowiedziała i koniec końców to lustro magiczne, to pęknięte lustro, które wisi u nas w Węgrowie, wylądowało na głowie Zeusa, powiedzmy, tego boga głównego. Bóg się strasznie zdenerwował, zawołał głównego winowajcę, jakim był Hefajstos, powiedział mu, co ty narobiłeś, on powiedział, no tak naprawdę właściwie to ja postąpiłem uczciwie. Z tego zrobiła się wielka awantura, Bóg pogonił swojego syna i syn, uciekając, akurat potknął się o taką bardziej twardą chmurę i zleciał na ziemię. Przy okazji skręcił sobie kostkę, ale to już zupełnie inna historia. No, którą opowiemy za tydzień. 10 minut, w związku z tym, ponieważ obiecałem, że powróci Antoni Okasińce wyśpiewywał, to zanim oddamy mu głos, orkiestra świętego Mikołaja i Kasieńka w ich wykonaniu. Kasia konia poi, Kasia wodę brała, Jasio sen zaśpiewał, Kasia zapłakała. Jasio konia poił, Kasia wodę brała, Jaśka się namawiał, żeby wędrowała. Cicho, Kasiu, nie płacz, nabierz złota dosyć, żeby konik brony miał co z nami nosić. Powiedz ty tam w domu, życie główka boli, oj da tobi mama kluczyk od komory. Kasiunia spała, a co Rusia z Jasiem świat powędrowała. Ujechali z domu, może zetrzy mile, tutaj Kasiu wstawaj, tutaj cię zapiję. Kasia! Kasia! Kasia! Kasia! Kasia! Kasia! Dziewczyna! Dziewczyna płynęła od kąta do kąta, utopiłem cztery, a ty będziesz piąta. Dziewczyna płynęła od brzega do brzega, wyciągała ręce i wołała: ratuj! Cyp, cyp, ojciec śpi, cyp, cyp, matka śpi, cyp, cyp, ojciec śpi, jak się zbudzi, będzie zły. Śpi, cyp, cyp, matka śpi, cyp, cyp, ojciec śpi, jak się zbudzi, będzie zły. Kasia! Kasia! Kasa! Kasa! Kasa! Kasa! Kasia! Kasia! Kasa! Kasa! Kasa! Kasa! Zosia! Zosia! Kasia! Dziękuję wszystkim za wytrwanie. Dzięki za audycję. Wracam właśnie z Pearl Jam z Berlina autem i udało się nie zasnąć. A tu w piosence Ojciec śpi, Matka śpi. Mam nadzieję, że niedługo i Państwo jakoś zmrużą oko, a na zakończenie Antoni w takiej bardziej mundialowej wersji piosenki. Z tej strony jeziora stoi lipka zielona, a na tej lipce, na tej zieloniutkie trzej ptaszkowie śpiewają. Drużyno, nie moja! A na tej lipce, na tej zieloniutkiej trzej ptaszkowie śpiewają. Kocham was, czarni! Nie byli to ptaszkowie, jeno trzej braciszkowie, co się spiera o jedną dziewczynę, której ci ją dostanie. I wszyscy razem, co się spierali o jedną dziewczynę, której ci ją dostanie. Wiecie co, czerwoni, wy wcale nie śpiewacie. Ty nie słyszysz, ty. Pani nie jest czerwona. Pani ma tylko bluzkę. Jeden mówi, tyś moja. Moja, moja. Drugi mówi, jak puchta. A trzeci mówi, moja najmilejsza. Czemu żeś mi tak smutna? A trzeci mówi, moja najmilejsza, czemu żeś mi tak smutna? A ta dziewczyna skrzywdzona przez los tak mu odpowiada, a teraz zaśpiewam jak dziewczyna. Wiesz co, czerwona? Jak dziewczyna, normalnie posłuchaj, jak dziewczyna śpiewała w tamtych czasach. Jakże nie mam smutna być, za starego każą iść. Czasu niewiele, tylko dwie niedziele, mogę miły z tobą być. Drużyna, ty moja, pokazać im! I czasu niewiele, tylko dwie niedziele, możesz miły z mną być. Dobra, no. Uwaga, teraz już na poważnie, ja podpowiadam słowa, wam też. Z tamtej strony jeziora stoi, co stoi? Nie wiedzą pewnie. Uwaga, gotowi? Cztery. Z tamtej strony jeziora, proszę, stoi lipka zielona. A na tej lipce, na tej zieloniutkiej trzej ptaszkowie śpiewają. Bomba, pokażcie! A na tej lipce, na tej zieloniutkiej trzej ptaszkowie śpiewają. Wygraliśmy! Autopromocja. Będzie tak olśniewająco, że martwię się o swój wzrok. Trójka na 23. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Czy nie wypadniemy przy nich blado? Nie. Zapraszamy na audycję z nadmorza. Dzisiejszą LP Trójkę o 10. W samo południe pierwsze gwiazdorskie wydanie audycji Ja tu gram. I listę przebojów o 19. A w sobotę po 7. Projekt Tata z plaży. No i Markomania o 11, ale nie z plaży. Polecamy, zapraszamy. Krystian Hanke, Marek Niedźwiecki i Tomasz Żąda. Autopromocja. Program trzeci.